Pantxo Telia egunon? Bai, egunon. Zu kadeko kidea zira, eta bo hemen gira zurekin urruinan, aipatzeko HTA-ren berpistea edo proiektu horren berpistea, agian hastean gira historian pundutxo bat eginez, aipatzen zenidan, beraz, 80-garren amarkadan abiatu zela proiektu hori, eta, bo, azken urteetan mobilizazioen ondotik pausan ezarri zutela proiektu hori, eta ba hor berriz abiatu dela edo berriz hasi direla komunikatzen horren inguruan, hori da ez? Bai, preseski, baina pausan ez guk benekien ez zela pausan emana, zenta bon, isilik egon dira urte batzuz, baina Castex lehen ministroa, berpistu zuen egitasmo hori, Macronek eganez ezetz, Castex lehen ministro bezala, berriz berpistu zuen egitasmo hori. Ta, guain, hortan gira, eta kezka asko sortarazi ditu finantziamenduaren alde. Ados, agian, aipatzen ditugu, beraz iragandiren bibilkurak, zuek eraman dituzuen bibilkurak, horren inguruan, bat Baionan eta bestea Mugerren, ez badaizu kertzen. Guti gura bera, zer atera da bilkura horietan? Bo, Mugerren jende pila bat bildu zen, hori argitzekoa zen, eta guk ere pentsatu genuen jendea ere pausan zegoela egitasmo gero buruz, baina jende asko etorri zen, horrek egan nahi du, kezkatzen direla, eta aipatu ginuen finantziamenduaren alde, aipatu ginuen nola injustizia bat zegola zera zergaren alde. Bai, hori da, beraz, ikusi dudanez, finantzazioaren aldetik parte bat guk pagatuko genuke, edo beren Euskal Hirigune Elkargoak pagatuko luke parte bat, hori da ez? Bai, bon, jakin behar da lehenik eta Herri Elkargoak egitasmo honen aurka bozkatu dutela. Eta gehien potolo bat lortu ginuen, eta eguneko 75ak aurka agertu dira. Beraz, proiektu hori ez dugu bat ere onartzen. Aldiz, bortxaz, estatuak inposatzen gaitu hori ordaintzea. Eta iduriz, estatuaren arabera, iduriz eta gutxi kostatuko zaigula, 20 euro, baina hori ez da bat ere segurtatua, zenta bortxaz norbaitek ordaintzen ez balin badu, txemplu bat eman, Europak egitasmoaren 20%ak ordaindu behar zituen, eta Europak ez balin baditu emaiten, guk behar dugu hori ordaindu. Eta estatuak ere eman behar zituen dirua egitasmoetan, baina ez ditu ekartzen momentukoz, eta hori ere estatuak ez balin badu bere hitzak lortzen, guk beharko dugu hori eskutan hartu, eta hori ezin dugu onartu. Aipatzen zinuen beraz 20 euro foie fiskal delakoetan, bakoitzean, eta hori ikasik 80 urtez, ez hori da? Bai, 80 urtez hori ordaindu beharko da, baina 20 euro, baina ez dakiku zonbait. Momentuko 20 euro dira, baina agian jatuko dira 100 eurotan edo lako zerbait. Eta hori jakinez egitasmo bat dela, onartzen ez duguna. Eta gainerat, frogatua da, ez dela beharrezkoa. Jakinez, hemen adibidez, Ego Lapordin ez dukula geltokirik izanen, hortaz aprobetsatzeko eta ere pagatuko ginuke zerga bat edo zerga gehigarri hori ez? Bai, hori da. Baiona baizik geltoki bat bezala izango da, baina ez dira tren guziak Baionan geldituko. Iruetaik bat bakarrik gelditu beharra zen Baionan. Eta baina guk dena ordaintzen dugu. Azken hilabeteetan hor ikusi da, bo, komunikatu da proiektuaren inguruan, izan frantses estatutik, Akitania Berriko eskualdetik, baina baita ere hegoaldetik, aipatuz bai justuki hegoaldean obrak aintzinatzen ari zirela, Irungo geltokia hor berritzen hasiak dira. Berez emana zuten 2008 inguruan bukatuko zirela obrak, baina dirudienez ez da batek kasua, ez? Duela guain dira 10 urte hegoaldean komunikatzen dutela, ari gira antzinatzen eta laster bukatua izango da, eta hola, baina hori 10 urtez. Eta oraindik 2008-ko, baina ez da bat ere segurtatua, txemplu bat ez dakite nola egin lotura Nafarroarekin, edo Gasteizetik, edo Eskio itsasotik barna. Eta beraz, bon, gaiten bali maute 2028an bukatua izango dela, ez trenak pasatzen alko dira, baina ez da zera egitasmo osoa bukatua izanen. Ez dakita, baduzun zerbait gehitzeko, bestela, banuke azken galdera bat, hor proiektua ikusita berriz abiatzen ari dela, edo, ez dakita, badituzuen beste itzordu batzuk, heldu diren hilabeteetan, eta ea izanen diren agia mobilizazio batzuk, bai justuki berriz ba, proiektu horren aurkako iritzia adirazteko, edo? Bai, bada elkarratze potolo bat antolatua, urriaren barkatu, amairuan, Bordale inguruan, eta bada autobus bat antolatua Urruñatik abiatuko dena, eta dei bat zabaltzeut, eta jendek ardezan autobus hori, eta parte ardezaten elkarretaratze hortan, biziki importanta da. Bikain, mila esker, Pantxo Tellier. Deusetaz.